رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. باب تعين الماء لإزالة النجاسة. وباب يهي تعين الماء بيها عينو بالدودة لإزالة النجاسة نجاسة سولين تيدة ay u caynoobeen. Caynoobidda waxaa laga wadaa khaas noqoshada, ay iyagu keligood khaas ku yihiin nijaasada suulinteeda, oo wax kale oo nijaasada lagu suulin karo uusan jirin, wax kaloo loo isticmaali karo ma jire, iyaga unbaa khaas u ah in nijaasada lagu daahiriyo. Taasuu baabu yahay. baabkii kan ka horreeyey axaadiista ku soo aroortay ee ahayd tilmaamaysay dhiigga caadada dhaqidiisa samarada laga dhaqayo, waxyaabaha laga faa'iidaysanayo waxaa ka mid ah in uu dhiigga caadadu nijaase yahay, waana la isku waafaqsan yahay nijaasanimadkiisa isaga iyo dhiigga muxuu ahay dhiigga dhalmada. Kadaalika waxaa kaloo laisla ogol yahay nijaasanimadkooda dhiigga ka soo baxa xubnaha saxarada ama kaadidu ka timaado, wixii intaa ka soo haray oo dhiigga jirka kale ka yimaada ibni aadamka waa la isku khilaafsan yahay najaasadiisa iyo daahirnimadiisa, laakiin inta hore waa laisla ogol yahay. baabu tacayun ilmaai liisaalati najaasa. Tacayunka waa kaan sheegnayo inay keligood xadidmaan waayo, keligood inay khaas ku noqdaan nijaasada zuulinteeda. Macnaheedu waxa weeye waxyaabo kale ma jiri karaan oo nijaasada lagu zuulin karo ama lagu daahirin karo, miyey bise biyaha unbaa khaas ku ah. can cabdillaahi bni camrin radia allahu canhu ana aba thaclabata alkhushani qaala, wuxuu yihi ya rasuul allah, rasuulka ilaahay, aftina, noo futiyood oo nooga jawaab, fii aaniyati almajuusi, majuusta weelasheeda, kuwa dabka caabuda weelashooda, ida durirna, haddii naloo dhibaato geliyo, ilayhaa xaggeeda, weelashaa xaggooda haddii naloo dhibaato geliyo oon ka maarmi weyne wey, oon ku qasbanaano, bimacnaa wax kale aan weyne wey. Qaala nabigu wuxuu yihi sal alay wasalam, ida durirtum, idaa goortay u durirtum, laydiin dhibaato geliyo oo laydinku qasbo, oo bimacnaa waxa weeye aad ka maarmi weydaan ilayhaa xaggeeda, faqsiluuhaa, dhaqa, bilmaa'i, biyo ku dhaqa, waadbakhuu, ku kariya marka, fiihaa, dhexdeeda raashinka ku karsada. Intaad iska dhaqdaan, haddaad ka maarmi weydaan oo wax kale weydaan, iska dhaqa oo biyo ku dhaqa, kadibna ku karsada. Bimacnaa marka waxaa waa weelasha raashinka lagu karsado way markaa macnaha. Rawaxa wariyey axmedu axmed baa wariyey xadiidkaasi, sanadkiisu waa saxiix, xadiidka cabdillaahi bni camr bni cas oo qisada abu thaclaba su-aashiisa ku saabsan waa xadiid saxiixa wey. Qaabka uu sheekhu u daliishanaya ama baabkan u keenay waxa weeye, nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh weelasha haddaad ka maarmi weydaan majuusta iska dhaqa buu yidhi. Maxaa lagu dhaqayaa? Wuxuu yidhi bilmaa, maadaama la magacaabay biyo oon wax kale la sheegin oo biyaha waxaan u jeedaa weelasha lagu daahirin karo, biyo uun la sheegay waxay ku tusaysaa nijaaso waxaa lagu daahiriyaa uun biyo, wax kaloo booska biyaha istaagi karana ma jiro ama geli kara oo nijaasada daahirin kara. Qaabkaasuu xadiidka u deliishanaya. وعن أبي ثعلبة الخشني saxaabigii jaliilka weeyey muxuu ahaa inta badan xadiidkan caanka ku ah, annahu isagu qaala wuxuu uhi yaa rasuul allah, rasuulka ilaahayow, inna anagu biardi ahli lkitaab, ahlulkitaab dhulkood baanu joognaa oon ku sugannahay. Wa ahlulkitaabka waa yahuudiya nasaarada, laakiin jasiiradda waxaa ugu badnaa waxaan dhihi lahaa madiina waxaa deganaa yahuudda, nasaaraduna yaman iyo dhankanay soo jireen iyo dhanka shaam. Tayib, innaa anagu biardi ahli lkitaab, ahlulkitaabka dhulkoodaanu ku sugannaho waan la degannahay. Waa afanatbakhu miyaanu karinaynaa oo ma karsanaynaa, wax ma ku karsanaynaa, fii quduurihim dheryahooda, yacni digsiyada iyo dheryaha ay wax ku karsadaan annaguna ma ku karsan karnaa. Wa nashrabu ma cabaynaa fii aaniyatihim, weelashoodana wax ma ku cabbi karnaa. Fa qaala rasuulullahi sal alay slam, rasuulku wuxuu yidhi, in lam tajiduu, haddaydaan helin, hayrahaa waxaan iyada ahayn, iyadaas mooye haddayd wax kale idaan helin, farxaduuhaa dhaqa, bilmaai biyo ku dhaqa, yacni farxaduuhaa bilmaa biyo ku dhaqa, kadibna dee ku caba weeye ama ku karsada. Rawahu waxa wariyey at-Tirmidhi baa wariyey, waqaala wuxuu ihi xadiidun way xasanun, oo saxiixun saxiix. Xadiidkaasi waa saa uu sheegay, waa xadiid saxiixa, asalkiisuna wuxuu ku yaallaa saxiixaynka oo Bukhaari iyo Muslim ayaa soo saaray. Xadiidkan sidii kii hore oo kale wuxuu u deliishanayaa nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi farxaduuha bilmaa dhaqa, oo maxaan ku dhaqnaa, daahiriya, maxaan ku daahirinaa biyo. Meesha wuxuu deliishanayaa haddii wax kale oo nijaasada lagu daahiriya uu jiro oon biyo ahayn waa la sheegi lahaa. Sheegidda biyaha la sheegay baa waxay ku tusaysaa inay tacayuneen oo iyaga keligood un wax daahirin karaan, saasuu u deliishanaya. Laakiin istidlaalkaasi sax ma ah cala sawaab, lianna sida uu leeyahay alimaamu Shawkaani iyo keyrkiiba, weelashan biyo ku daahiriya oo biyo ku dhaqa kama laasimayso inay keligood un nijaaso kasta daahirin karaan, inay keligood uun la isticmaali karo wax kalena uusan booskooda geli karin lagama fahmayo. Ee waxaa laga fahmay uun biyuhu inay nooc ka mid yihiin waxyaabaha wax daahiriya inay ka mid yihiin, intaa waa laga fahmay. Waxyaalaha wax daahiriya oo nijaasada lagu zuuliyo inay ka mid yihiin waa laga fahmay, laakiin inay keligood yihiin lagama qaadanayo, inay keligood yihiin lagama qaadanayo. Yacni dilaalada xadiidku qaabkaa uma socoto, mana faa'iidaynayso. Sheegidda keligeedna macnaha lagama qaadanayo, macnaha lagama qaadanayo macna. Tayib, saas daraaddeed waxaa looga baahan yahay daliilu tacayun. Xadiidku daliilu ma aha inay biyuhu tacayuneen fii isaalati najaasa, sax wuxuu ku tusi inay biyuhu nijaasada suulin karaan, laakiin inay keligood ku yihiin baabka isaga oon cid kale la wadaagi karin xadiisku daliilu maaha, kumana tusay. Lianna mujaradu dhikri laysa daliilan cala tacayun, sheegid un la sheegay oo xaalad mucayana la yidhi nijaasad ha lagu daahiriyo, daliilu ma aha inay keligood un noqon karaan oon wax kale meesha la wadaagi karin. Halkaa weeye ishkaalku halkaasuu ku jira. Masaladuna masala khilaafiya. Sidan uu sheekhu u baabeeyey oo biyaha un inay nijaasada lagu daahirin kara wax kalena ayna daahirin karaynin waa madhabka jumhuurta, waa madhabka culimmadu u badan tahay. Abu Xaniifa iyo Abu Yuusuf baa khilaafsan oo waxa iyagu leeyihi waxaa lagu daahirin karaa nijaasooyinka oo lagu zuulin karaa kullu maaicin daahir, shay kasta oo muxuu ahaayey qoyan ama saa'iloo dareeraya oo haddana daahir ah. Nijaasada caynteedii inuu zuuliyo unbaa muhim ah. Haddii uu zuuliyo tirtiro oo urkeedii iyo dhadhankeedii iyo midabkeediiba zuuliyo waa daahir buu yidhi. Sidaana waxaa dooranaya Sheekh Ibnu Cuthaymiin calayhi raxmatullah, madhabka Abu Xaniifa iyo Abu Yuusuf ayaa saxa buu leeyahy. Meel kalena wuxuu ku leeyahay, waana sidaan isleeyahay, way xoog badan tahay meeshii biyo ku soo arooreen biyo una loo isticmaalo, meeshii aan zuulin aan daahirinteeda iyo nijaasadeeda in la zuuliyo wax ku soo aroray uusan jirinna biyaha asalehe iyagoona loo isticmaalo. meelihii kale ay ku soo aroorto axaadiista iyo nusuusta ay ku timid waxaan biyo ahayn in nijaasadooda lagu zuulin karo lagu daahirin karana meeshaas wixii ku soo arooray baa loo qabsanaya oo loo isticmaalaya, laazimna maaha in biyo markaasi loo isticmaalo. waxaa ka mid noqon karaya oo taas ka mid noqon karaya maalan muxuu ahaay sida xadiista inoo soo socota ka hadlaysa kabaha oo kale markay nijaasoomaan yacni waxa weye carrada uun ka dambaysay sii maraysaa daahirin doonto, carrada ku xoqa carradaa daahirin doontaa inoo imaan doonto. ayib, haddaad tidhaahda meeshii xadiiska ay ku soo aroortay kabaha nijaasadu gaadhay carradaa dambaad daahirinaysay ama iyada ku xoqa ama kula socda, aad tidhaahdo maya biyaa loo baahan yahay, haddee xadiis khaasaa ku soo aroortay meeshaas oo kale. kadaalika haweenta ee socota ee xijaabkeedu dhulka jiidayo nijaasooyinka barafka marada hoose ay marayso, nebigu wuxuu yidhi waxaa daahirinaya dhulka ka dambeeya, carrada ka dambaysa daahirka. nafsu shay, waxaan leenahay carradaasaa daahirinaysa, waa mudahir. wixii sidaas oo kale marka meel khaasa ku soo arooray waa loo daynayaa, shaygaasaa mudahir u noqonay, nijaasadiisana zuulinay. wixii uusan nas khaasa ku soo aroorin waxaan leenahay biyaha asala, wixii aan nas ku soo aroorin biyaha asalan leen. sidaasaa uu meel kale sheekh ibnu cuthaymiin caliy raxmatullahi rajaxaya macnahaasaana fiican. haddii la yidhahdo ra'yiga abu xaniifa iyo ninka la yidhahdo abu yuusuf oo nijaasada caynteeda in la zuuliyo unbaa shartiha, waxaa lagu zuulinaya wax kastuu noqon karaa. hadda waxaa jira maadooyin kaba xoog badanba biyaha oo kaga xoog badan zuulinta nijaasada iyo baabi'inteeda, saas wey macnaha. adiga tacayunkaasi inay biyuhu khaas ku yihiin nijaasada zuulinteeda oon wax kale loo isticmaali karin, taxdiidkaasi daliil ma leh, taxdiidkaasi daliil ma leh. wuxuu sheerku marka waraxdu, wuxuu inoo fasirayaa farxaduuha bilmaa, waraxdu alghuslu waa dhaqitaanka, farxaduuha bilmaa, biyo ku dhaqa way macna. xadiistani waxaa kaloo faa'iidaynaysaa markii laga tago biyaha gaalada weeloshoodu inay nijaaso yihiin, sidaa way faa'iidaynaysa. waase mas'ale inoogu imaan doonta markaynu gaadhno abwaabu aaniyati lkufri ama kufaar, aaniyatu lkufaar, gaalada weeloshooda baab gooniya u imaan doona oo kaga hadli doonaa. meeshaasaan ku sheegi doonaa maxaa raajixa, maxaa xoog badan, laakiin axaadiistan daahirkeeda waxaa ka muuqata inay weeloshoodu nijaaso yihiin. waase u tegi doonaa mas'alada iyadoo baab gooniya loo sameeyey, halkaasaan kaga hadli doonaa. baabu tathiiri lardi najisati bilmukaathara, wuxuu baab u yahay tathiiru lardi, dhulkii daahirintiisa, annajisati ee nijaasowday ama nijaasada ahayd, bilmukaatharati biyahoo lagu badiyo lagu daahiriyo, dhulkii nijaasoobay oo lagu daahiriyo in biyaha lagu badiyo, biyo badan un korka lagaga shubo, taasuu baab u yahay. ayib, bimacnaa haddii dhulka qayb ka mid a nijaasa gaadho ama kaadi baa gaadhay ama nijaaso kalea gaadhay ama dhiig baa gaadhay, see loo daahirinaya wa wuxuu leeyahay waxaa lagu daahirinayaa bilmukaathara, biyaha lagu badinaya, biyaha lagu shubi lagu shubi, markii laysi yidhaahdo biyihii baa ka qaalib noqday nijaasadii, sidaasay daahirku yihiin, umana baahna in la qodo oo carrada inta la qaado bannaanka loo saaro ama meeshii carrada qaar ka mida laga qaado, ee waxay u baahan doon biyo un korka in lagaga shubo, taasuu baab u yahay. can abi hurairata radi allahu canhu qaala, wuxuu yihi qaama, waxaa istaagay acraabiyun, nin reer baadiye ah oo dadka baadiyaha ka yimid ah, fabaala markaasuu gaajay, fi lmasjidi, masaajid dhexdiisa ku gaajay, fi taa'ifati lmasjid bay ahayd lafdi kale, yacni masaajidka qayb ka mid a intuu dhinac ula baxay iyuu meel ku gaajay. ayib, yacni waa nin iska acraabiyo dee masaajidba ma yaqaanaba, waxaadan ula yaabayn, masaajid iyo duur ma kala yaqaano, wuxuunu aqoon jiray un waxoogaa un kaayada inta lala jeesado un meel in laysaga gaajo, marka meeshan la wada joogo intuu dhinac u jeesaday buu meel isaga gaajay, ilan masaajid ma garanayo iyo axkaamtiisa. ayib, fabaala wuxuu kaajay, fi lmasjidi buu ku kaajay, faqaama waxaa istaagay, ilayhi xaggiisa, annaasu dadkii baa isu taagay, liyaqacuu si ay ugu dhacaan bihi isaga, yacni waxa weeyaan waa lagu qamaamay, in gacan la gaadhsiiyo yani shaqo laga qabtaa la damacay. Ninkan masaajidku kaajay, masaajidka fadaraynay, masaajidkiiba nijaaseeyey, waa lagu kacay oo dhinacyaha lagaga soo kacay, waa lagu qayliyey. Faqaala markaasa wuxuu yihi annabiyu nebigu sallallahu calayhi wa alihi wasalam, dacuuhu daayibu ka taga, trukuu ka tago daaye, wa ariiquu shuba calaa bawlihi, kaadidiisa korkeedana waxaad ku shubtaan, sajlan wadaan oo min maain biya ah, aw amase danuuban wadaan oo min maain biya ah. Sajligu waa nagii soo marnay, waa wadaanta weyn markay biyuhu ka buuxaan. Haddayna biyuhu ka buuxuna ay madhan tahay sajli lama yidha, waxaa la mid a danuubka. Danuubka waxaa la yidhahdaa iyadana wadaanta weyn markay biyuhu ka buuxaan, hadday iyaduna madhan tahay danuub lama yidha. Marka labada kelima waa isku macno, awduna waa shaki. Raawigaa wuxuu shakiyey lafdigii ma wuxuu ahaa sajli buu ahaa mise danuub buu ahaa, macnuhuna waa isku mid. Tayib, waxaad keenta waariiquu shuba buu yidhi calaa bawlihi, kaadihiisa korkeeda sajlan ku shuba wadaan oo min maa'ina, aw amase danuuban oo min maa'ina, waa isku macnay. Fa innamaa bucithtum, marka qaylada ka daayay waaye ninkan iyo qamaamaha, fa innamaa bucithtum, waa laydin saaray, waa uun laydin saaray muyassiriina, xaalaatiin kuwa dadka u fududaynaya diinka. Walam tubcauu, laydinma dirin oo laydinma saarin, mucasiriina, xaalaatiin kuwa adkaynayo dadka diinta ku adkaynaya. Yani fa innamaa bucithtum waxa waaye bicsadu, maadaama ay xilkii mas-uuliyaddii dacwadu saaran tahay dadkaa loo saaray, ilan xilkana waa xil ummadda saaran waay. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas, waa ikhraajkaasi bimacna albacfi, waa saas wey macna, waa laydin diray waay, waa laydin saaray idinkoo dadka diinta u fududaynay, laydinma sadirin inaad dadka diinta ku adkaysaan. Marka ninkan jaahilka ehe ree baadiyaheen waxaanba garanayninba, masaajidkiibuu ku kaajo khalad buu galay, ha la tumo oo ha lagu qayliyo oo kaadidaha lagu kala goyo, aru kaadiya saas maah. Maqaasida shareecada maah, maqaasida shareecadu waxay keenaysaa yacni waxa weeyaan arrifqu biljaahil, ruuxa jaahilka in loo dhimriyo, wuxuu galay intuu dooni hale ekaado, laakiin marba hadduu jaahil yahay in la baro oo loo kaadiyo oo loo dhimriyo oo loo tartiibi u baahan, saasuu nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ka wada. Oo waxaa wariyey aljamaacatu, jamaacadii baa wariyey, ilaa musliman, muslim mooye, muslim mooye intii kalaa soo saaray. Tayib, xadiidkaasi wuxuu faa'iideeyey marka dhulkii nijaasoobay ee masaajidka ka mid ahaa inuu nebigu ku daahiriyey biyo uun korka kaga shuba, wadaan biyo a korka kaga shuba, bas ma dhihi nebigu sal alay wasalam dhulka qoda oo carada qaada oo wixii kaadidu gaadhay bannaan ku soo daadiya, waxaasoo dhan lama dhihi, biyaha uun kor kaga shuba bas. Mukaasaradaasaa marka lagu yaa lagu daahiriyey. Xadiidku wuxuu faa'iideynayaa kaadida ibni aadamku inay nijaaso tahay, waana ijmaac, waa laysla ogolyahay, khilaaf kuma jiro inay nijaaso tahay kaadida ibni aadamku, saas wey macna. Wa can anas ibni maalikin radia allahu canhu qaala, wuxuu yidhi baynamaa waqti naxnu annagu fi lmasjidi, masaajidka aan ku sugannahay, maca rasuuli illahi sal alay wasalam, rasuulka la jirankiisa, id markaaba jaa'a, waxaa yimid acraabiyun, nin reebaadiye ah, si kadaa waxaa usoo galay nin reebaadiye ah, fa qaama markaasuu istaagay, yabuulu, xaaluu kaajaya, fi lmasjidi, masaajidka dhexdiisa ku kaajay, yani waxa weeyaan wuu istaagay isagoo masaajidku dhex kaajay. Fa qaala asxaabu rasuuli illahi sal alay wasalam, rasuulka saxaabadiisu waxay yidhahdeen, mah mah, wardaa wardaa bay dhahdeen, warkadaa warkadaa warkadaa baa lagu yidhi. Mah mahdu waa kelimatu zajrin, kelimo canaana weeyo, bimacna kufuf waay, ukfuf, war iskadaa warkadaa wey macna warjooji. Tayib, mah mah waa ta'kiid. Qaala wuxuu yidhi fa qaala rasuulla, anas wuxuu yidhi fa qaala rasuulullahi sal alay wasalam, rasuulku wuxuu yidhi yacni iyagoo ku soo yaacay iyo waxay isugu dareen ayagoo afka ka canaantay, fa qaala wuxuu yidhi rasuulullahi sal alay wasalam, laa tuzrimuuhu, ha ku goynina, laa tuzrimuuhu, kaadida ha ku goynina, ha ku kala jarina kaadida. Tayib, laanna ruuxa isagoo kaajayo haddii lagu qayliyo oo dhinacyaha lagaga soo qamaamo, kaadidii waa ku kala go'aysaa soo ma, marka ninka kaadida ha ku kala jarina u kaadiya. Dacuuhu daaya buu nabi sal alay wasalam, dacuuhu daaya oo ka taga, fatarakuuhu, markaasay ka tageen, waa daayeen xataa baala ilaa uu kaajay oo kaadidiisii dhammaystay. Markii dadkii laga qabtay mabadaynin kaadidiisii uu iska dhammaystirta, intii ku laabnaydna haayar buu dhammaystirtay. Xataa baala ilaa uu kaajay, uma kadibna ina rasuulullahi sal alay wasalam, rasuula le ayaa dacaahu u yeedhay, kaadidiisi markuu dhammaystay buu yidhi warbal kaalay. uma qaala markaasuu nabigu yuhi sal alay wasalam ina haadihi almasaajida masaajidani laa tasluxu ma habboona lishay-in shay kuma habboona oo min haada albowli kaadidan ka mid a waalqadari iyo qashinka qashinka waa nijaasada wixii qashin iyo nijaase iyo kaadi masaajidani kuma habboona looguma talagelin saalixna uma ah saas wey macna ina haadihi almasaajidi laa tasluxu kuma habboona lishay-in oo min haada albowli kaadidan ka mid a wala alqadari iyo qashinka iyo nijaasooyinka ka mid a looguma talagelin munaasibna kuma ah innamaa hiya masaajidu lidikri illaahi unbay u sugnaatay caza wajalla ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa wasalaati iyo salaaday u sugnaatay wa qiraa'ati alqur'aani iyo qur'aanka akhrintiisa saasaa loogu talagalay ilaahay in lagu xuso lagu tukado qur'aanka lagu akhristo laakiin in musqul laga dhigto ma aha looguma talagalin in musqul laga dhigto oo lagu xaajo guto ayib aw amase kamaa sidii uu qaala yidhi rasuulullaahi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam ama siduu rasuulku yidhi kelimadaa waxay isticmaali jireen saxaabadu ridwaanullaahi calayhim iyo raggii ka dambeeyeyba aw kamaa qaala rasuulullah markaad ka shakisan tahay lafdigii nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh yacni waxa weye macnihii waad hubtaa laakiin shaki wuxuu kaaga jiraa lafdigani ma lafdigii nebigu yidhiba mise ma ahe ee waxbaad ka dhintay waxbaad ku siyaadisay macnuhii laakiin waad hubtaa waa meesha la yidhaahdo arriwaaya bilmacnaa ariwaaya bilmacnaa markaasoo kale si ay waxoogaa ixtiyaad iyo ixtiraas u samey isu ilaaliyaan baa waxay dhihi jireen aw kamaa qaala rasuulullahi sal alay slam saas wey macna ayib qaala wuxuu yidhi fa amara wuxuu amray rajulan nimn buu amray nebigu sal alay wasalam oo min alqowmi ragga ka mid a fa jaa'a wuxuu la yimid wuxuu ninkaa amray inuu keeno biyo fa jaa'a ninkii wuxuu la yimid bidalwin wadaan oo min maa'in biyo ah fa shannahu markaasuu ku shubay calayhi kaadida korkeedu ku shubay shannahu bimacnaa saba huwa muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray bukhaari wuxuu soo saaray iyo keyrkiiba ninkaasi markuu nebigu sal alay wasalam intuu u yeedhay dadka ka qabtay oo u yeedhay oo wax u sheegay oo tartiib wax ugu sheegay ayuu wuxuu yidhi muxuu ahaa acraabigii allaahuma arxamnii wa muxammadan walaa tarxam macna axada ilaahw noo naxariiso anigii maxamed cid kale na ha u naxariisani labadanadaa uun ilaahay uu naxariiso maxaa yeelay anuguna ninkii khaladka galay baa nahay dee maxamedna ninkaas sidaa wanaagsan wax ii baray waay ama kuwan igu qayliyey ilaahw iyaga jannada ha geeni ilaah u naxariisani macnahaas weli waa hadal acraabnima ka muuqata waay soo ma markaasuu nebigu sal alay wasalam u saxay oo wuxuu yidhi yacni laqad taxajarta waasican oo fii riwaaya laqad xajarta waasican waxaad cidhiidhiyatay ama waxaad cidhiidhiday naxariistii ilaahay oo waasic ah naxariistii rabbi oo tabaaraka watacaala waasic baad aniga iyo adiga uu nagu soo koobtay marka waad cidhiidhiyey buu nebigu ku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh taana waa u saxay laakiin laysa ma ahaanin buu yidhi muttafaqun calayhi laakiin laysa lilbukhaariyi bukhaari uma ahaanin fiihi dhexdiisa bukhaari ma ahaanin ina haadihi almasaajida ilaa tamaami alamri laga gaadho ilaa dhammaystirka amarka bitanziihihaa masaajidda daahirinteeda iyo nadiifinteeda lays amrayo adiga waxau ula jeedaa hadalkaas bukhaari isaga ma soo saarin ina haadihi almasaajida laa tasluxu lishay-in min haada albowli wala alqadir ilaa laga gaadho muxuu ahaayey amarka uu nebigu amray masaajiddan daahirinteeda iyo nadiifinteeda qaybtaa dambe bukhaari ma warinin yaa wariyey axmed iyo muslim iyo qolyaha kala wariyey ama ziyaadadan male bukhaari ma leh isagu ma soo saarin macna wa qowluhu odhaahdiisa buu sheekhu ina yidhi uu ina yidhi uu yidhi rasuulku wa qowluhu rasuulka odhaahdiisu uu yidhi laa tuzrimuuhu ay macnaha waxaa laga wadaa laa taqtacuu ha goynina calayhi korkiisa bowlahu kaadidiisa ha ku goynina macnahaasaa laga wadaa yacni waa tafsiiru lgariib waay kelimadaas ayuu inoo fasiray sheekhu wa fiihi waxaa ku sugan buu yidhi hadalkan sheekhii baa iska leh sheekha mu'allifka baa iska leh abuulbarakaat wa fiihi waxaa ku sugan xadiidka daliilun daliil baa ku sugan calaa anna annajaasata nijaasadu cala alardi dhulka korkiisa ahaatay idaa goortii istuhlikat la halaagsado bilmaa'i biyo lagu halaagsadoo biyo laga badiyo falardu dhulkii iyo walmaau biyihii lagu shubayba daahiraani, labaduba waa daahir. saasuu ku tusa. walaa yakuunu, mana ahaanayo. wa anlaa yakuunu buu ii qoray, laakiin walaa yakuunu baan inuu yahay. saa soo ma, walaa yakuunu ma ahaanayo daalika arrinkaas, biyaha ha lagu shubo ha laga badiyo, daalika arrinkaasi ma aha amran amrid bitakthiiri najaasati, nijaasadii oo lagu badinay, nijaasada badinteeda lays amray fil masjidi, masaajidka lagu badiyo. yacni qolyaha arrinta ka horjeeda waxay leeyihiin oo dhahaya carrada waa in la qaado baa waxay leeyihiin, haddii meesha biyihii un korka lagaga shubo, taa macnaheedu waxa weeye masaajidkoo nijaasadii lagu sii badiyey un soo ma. qoladaas u jawaab marka wuxuu leeyahay, biyihii iyo nijaasadiiba way isla daahir noqdeene, macnaheedu ma aha nijaasadii oo masaajidka lagu sii badiyey ma aha. hadalkaasu saasuu ka wadaa macna. walaa yakuunu, ma ahaanayo daalika arrinkaasi, biyaha korka lagaga shubay dhulka nijaasoobay, daalika arrinkaasi amran amrid ma ah, lays amray bitakthiiri najaasati, nijaasadiioo la badiyo fi lmasjid, masaajidka lagu badiyo. laanna waxaas waa waxaan suuroobi karinba soo ma, caaqil kama suurowdo nijaasada ha la badiyo, laakiin nijaasada ha la daahiriyo waay soo ma, daahirintii waa marka sida noqotay. qoladaasuu marka u jawaabaya. ayib, xadiidani waxay faa'iidaynaysaa, saan horeyba u tilmaanay, nijaasa bini aadamka kaadidiisu inay nijaaso tahay waana maxallu ijmaac, waa la isla ogol yahay, khilaafna kuma jiro. axaadiis badan oo kalena waa ku tusaysa. waxaa kaloo xadiista laga faa'idaysanayaa baabka xadiisku sheekhu uu guntay, tarjamada uu guntay, macnaha ay faa'iidaynaysana waa laga faa'iidaysano, dhulku markuu nijaasoobo in biyo un korka lagaga shubayo waa hadduu carray, ama ha adkaado, ama dhul jilicsan ha noqdo, ama dhul dabacsan ha noqdo, ama dhul adag ha noqdo, biyaha unbaa korka lagaga shubayaa. biyahaasi markuu dhulku liqo ama intayba dareeraan ay dhankaasii aadaan, biyihiina waa daahir, meeshay gaadhaanba waa sii daahir, nijaasadii meesha taalle ee lagu daahirinayana daahir bay noqonaysaa. saas wey macna. oo haddii biyihii matalan meesha ka bataan, ilan kaadidu waa wax yaroo meel yar bay ku egtahay soo ma, markii wadaan korka lagaga shubo, wadaantii ma meeshii unbay ku ekaanaysaa? soo biyihii xaggii xagga ma aadahayaan? qolaa waxay yidhahdeen dee waxaabaad ka shaqaysaneenba nijaasadii baad sii badiseen, maxaa yeelay hal meel oo yar bay hayde, wixii unbaabaad baahiseenba, war may ahe biyahan fiday ee dhankaa kale aaday iyagiina waa daahir, nijaasadiina ayagaa baabiyoo ka qaalib noqda. wabilmunaasaba xadiidkan wuxuu ka mid ahay axaadiista ay deliishadaan culimmada qabta masaladan soo marnay, oo ah biyaha yarka ah hadday nijaaso gaadho inay badasho mooye he ma nijaasoobayaan, lianna wadaantu qullatayn way ka yartahay soo saas ma, iyadoo qullatayn ka yar bay haddana nijaaso lagu dul shubay. haddii la yidhaahdo biyahaasi nijaasadii way ku nijaasoobayaan, biyihii iyo kaadidii iyo dhulkiiba inay isla nijaasooban bay noqon lahay soo saas ma. shaaficiyada markii la yidhi xadiiskan dhinacuun ka mara, waxay kala qaadeen hadday biyuhu kor kaga arooraan nijaasada, iyo hadday nijaasadu kor iyadu ka timaado biyaha ku aroorto bay kala qaadeen, waana tafriiq aan daliil lahayn wa saas wman, waa uun muxuu ahaayey fudha ka bax wa fudha ku carar weeye. laakiin mas'aladu waxa weeyaan masaladii horeen soo marnay bay daliil u tahayo, biyaha wax bedelay unbaa nijaasayn kara, ama ha yaraadeen ama ha badnaad saas wman iyaga qaalib. ayib, xanafiyada ayaa waxay mareen dhulkay kala qaadeen, waxay dhulka adag iyo dhulka jilicsan bay kala qaadeen, oo waxay yidhaahdeen carrada in la qaado, dhulka hadduu aadiga khaasa carrada in la qaado oo la naqliyo oo la qodo bay sharti ka dhigeen. axaadiis daciifay deliishanayaan oon sugnayn masaladu, marka sidaa xadiisku tilmaamay ayay macnaha raajix ku tahay. ayib, idaa istuhlikat bilmaa, istihlaaga waxaa la yidhaahdaa marka biyaha lagaga takhalluso wa dhul markii macnaha nijaasadii la baabi'iyo oo biyaha lagu baabi'iyo. ayib, dhulkaasi xadiisku ka hadlayo dhul carraa buu ahaa, laakiin dhulalkan hadda masalan muxuu ahaayey shamiitada ama tayliskuba saarayn ee biyihiiba ayna hoos u gelaynin, nijaasadii hadday gaadho maxaa lagu daahirinaya? nafsu shay, biyaha unbaa lagu badinaya, biyaha lagu saydhi waa lagu badin, waa lagu daadin, kadibna waxa weeye marada unbaa lagaga tiri soo ma. wabilahi tawfiiq, biyihiina waa daahir, nijaasadiina way la tageen, nafsu shay wa saa unbaa lagu daahirin. Ee wax la yidhahdo ma jiro meeshii kaadidu gaadhay ha la jajabiyo, oo dee khasaaro weyn baaba ka dhacaya markaa soo ma, saas wey macana. Biyaha unbaa lagu badin kadibna waa la tirtiri, intaas wey. Tayib, baabu maa jaa, wixii mid baabu yahay fii asfali nacli. Xadiiskani xikam fara badan iyo fawaa'id badan baa ku jirto. Waxaa ka mid a fawaa'iddiisa ee muxuu ahaayey mafsadada yarta iyo midda badan hadday isu kaa qabsadaan, midda yar baad ku qasbanta, ta weynna ta yar baad kaga hortegi. Haa, irtikaabu akhafi dararayn wa dafcu acdami lmafsadadayni biirtikaabi akhafihima, qaacidadaasaa loo deliishada xadiiska. Limaada? Lianna ninkan acraabiga ah ee masaajidka ku kaajaya kaadidiisan uu wado waa munkar, soo saas ma, waana fasaad. Laakiin haddii laga qabto oo siday saxaabadu wadeen lagu qayliyo, maxaa ka dhalanaya? Fasaadkaa fasaad ka weyn baa ka dhalanaya, oo kaadidii oo ku kala gooda caafimaadkiisii dhib baa gaadhay, waa mafsad. Kaadidii hal meel bay ku socoto, jirka way ka ilaashanayde, ninkii marka laga nixiyo oo lagu qayliyo, hadde kaadidii wuu isku tirtiri oo dharkii iyo jirkii iyo meelo badan buu gaadhsiin, soo ma. Masaajidka laftiisa hal meel bay kaadidu kaga socotee, nin kaajahay oo cararay, ilaa xaggee buu kaadida gaadhsiinaya? Soo meelo fara badan sii gaadhi mayso. Marka waxa weeyaan maqaasida shareecaday ka mid tahayo hadday isu kaa qabsadaan mafsado, laba mafsado, midda fudud baad ku qasbantahay, taas wey macana. Kaadidu ha socoto, laakiin dhib ka weyn ha keeni. Dhibkani hadda waa socdaaye, haddii aad sidan baan ku joojin tiraadana balaayo ka weyn baa ka dhalane, isaga siisa ku daa, dib baa laga xallin doonaa waxaan, sidaas wey macana. Qawaacid waaweyn oo qaacidada leeda, qaacidatu lmasaalix walmafaasid, oo loo yaqaano umu lqawaacid, oo qawaacidda shareecada oo dhan ay hoos timaada iyo axkaamteeda adiladeeda iyo xadiiskani ka mid ah macana. Baabu maa jaa, wixii yimid baabu yahay fii asfali nacli, kabta hoosteeda wixii ku soo arooray, kabtaasoo tusiibuhu ay asiibayso, annajaasatu nijaasadu ay asiibayso, kabtii nijaasadu gaadhay hoosteeda sidii loo daahirin lahaa ayuu baabu yahay. can abi hurairata radia allahu canhu anna rasuula llahi sal allahu alayh wasalam, rasuulku qaala wuxuu yidhi, idaa goortii waati'a uu istaago axadukum midkiin, binaclihi kabtiisa hadduu kula istaago, al-adaa nijaasada, fa inna turaaba carradii ayaa lahu isaga tahuurun, mid daahirinaysa u ah, mid daahirinaysaoo lagu daahirinayo carradaa u ah oo ku filan. Wa fii lafdin, lafdi kale wuxuu ahaa, idaa goortii waati'a uu istaago, al-adaa yacni nijaasada, bikhufayhi labadiisa khuf hadduu iskula taago, khufaynku waa yacni waxa weeyaan sokskii haragga ahaa, kaba ahaanna waa loogu socon jiray, kabaha yacni hoostoodana waa laga qaadan jiray, oo inta la geliyo sida sokoska oo kale ayay markaasi kabaha la xidhan jiray, labada siba waa loo isticmaali jiray. idaa wati'a hadduu istaago, al-adaa bikhufayhi uu kula istaago, fatahuuruhumaa ama fatuhuuruhumaa daahirintoodu, at-turaabu carro wey, ama fatahuuruhumaa daahiriyahoodu daahirinayaay ee lagu daahirinayay, at-turaabu carro wa. Roo waxaa wariyay Abu Daawuud baa wariyay, kadalika Ibn Xibbaan iyo xaakim baa wariyay qeybkoodba, waxaa saxiixiyey yani waxa Ibn Xibbaan, xaakim, dahabi baa ku waafaqay, sheekhulislaam ibnu taymiyana waa taxsiiniyey, sheekh albanina waa saxiixiyey cala aljamiic araxma. Xadiiskani marka waa xadiis sugan waay, xadiidkani waa xadiis sugan oo a'imadaasoo dhan baa saxiixinaysa, cillana male, saxiix ligayrihi ama saxiix lidaatihi mid la yidhaahdaba. Wuxuu faa'iidaynayaa haddii ay nijaasadu gaadho kabtaada ama khufkaaga haragga ahed ku socoto oo ay hoos ka gaadho socodkaad ku socotay, ega saxarada ama kaadida ama nijaasada noocyadeeda kale, waxaa ku filan inaad carrada mariso ama intaad kula socoto socodka sii wadato inay carradu marto oo ay baabi'iso socodkaad ku socotay, ama ma ahe adiguba intaad ula qasado inaad carrada ku tirtirto ood ku xoqdo ilaa nijaasada atharkeedii raadkeedu zuulo baabo, oo urkeedii iyo midabkeedii iyo ay tirtirmaan. sidaasaa lagu daahiriyaa. uma baahnid marka in aad biyo ku dhaqdo, waad ku tukan, aad isticmaali, masaajidkaad la geli, wabillahi tawfiiq, waa ku kaa. taasaa laga qaadanaya macna. marmarintaasuu ku daahir noqonayaa. sidaana waxaa qaba inaan biyo daruuri aynahan, biyuhu ayna qasab ahayn oo caradaasi inay daahirinayso. waxaa qaba alimaamu awzaaci, abu xaniifa daahiriyada, isxaaq iyo axmed fii riwaaya iyo ixda riwaayatayn can ishaafici calayhim araxmatu jamiican. culimmadaasaa qabta in aan kabaha loo baahnayn in biyo la mariyo ee caradaasi ay daahirinayso macna. alimaamu shaafici iyo maxamed ibnu xasan iyo keyrkood baa diidayo waxay leeyihiin maya in lagu dhaqa biyo mooye ma soconayso, laakiin axaadiistana xujo ku ah walaa qawla liaxadin maca qawli rasuuli illahi sala alayh wasalam. mar hadduu nebi maxamed yidhahdo cid hadal kule male meesha, billahi tawfiiq warku waa idil yahay. culimmada qaarkoodna waxay kala qaadeen nijaasada kabta gaadhay inay qoyan tahay oo markaa biyo unbaa lagu dhaqi bay dhahay, iyo inay ingegan tahay oo markaa carradaa lagu xoqi bay dhahay. kala qaadkaasina daliil ma leh, ama ha qoyanaato ama ha ingegnaatee, carradaa daahirinaysu nebigu yuhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. wacan abi saciidin alkhudri radia allahu canhu anna annabiya sala allahu calayhi waalihi wasalam qaala, wuxuu yihi idaa goortii jaa-a uu yimaado axadukum midkiin almasjida masaajidka markuu yimaado, falyaqlib ha rogrogo nacalayhi labadiisa kabood, ha rogrogo hoos iyo ha ka fiiriyo. inuu ku tukaduu rabo macna, intaadan salaada ku gelin rogrog oo firfiiriyo dhinacyaha ka fiiri, inay nijaasa iyo wax ku yaallaan. walyandur ha fiiriyo fiihimaa labada kabood dhexdooda ha fiiri, ha rogrogo dhinacyahana ha ka fiiri. fa in ra'aa hadduu arko khabata nijaasa hadduu arko, falyamsaxhu ha tiro oo ha ku masaxo dhul bil ardi dhulka ha ku masaxo, dhulka ha ku tirtiro. uma kadibna liyusalli ha ku tukado fiihimaa dhexdooda ha ku tukado. haddiiba nijaasadii aad ku aragto dhulka intaad ku tirtirto ood ku masaxdo, raadkeediina aad zuuliso, salaada kuga labadaa kabood ku tuko. waxaa wadiyey axmedu, axmed baa wariyey, abu daawuudda, abu daawuud baa wariyey xadiidkani. sabab buu leeyahay, sabab wuruud buu leeyahay uu ku yimido. sababtiisu waxa abu saciid wuxuu leeyahay rasuulka sal alay wasalam asagoo saxaabadiisa tujinaya oo salaad ku jira, id khalacan calayhi fawadacahumaa can yasaarihi, salaaduu ku jiraa saxaabaduu tujinayaa, kabihii intuu iska siibay salaada dhexdeedii buu dhanka biixdaa iska dhigay. ayib, markuu sidaa yeelay iyo saxaabadiina arkeen nebigii oo kabihii bixiyey iyaguna kabahay qabaan oo ku tukanaya, ayay alqaw nicaalahum, iyaguna kabihii intay iska siibeen bay tuureen ilaa nebigii ku dayanayan sal alay wasalam, ayagu ama cillada ha fahmaan ama yaysan fahmin. soo nebigu kabihii intuu salaada ku galay salaada dhexeeda iskama saarin oo ma tuurin, ayaguna waa ku daydeen oo waa tuureen, kabihii bay iska saareen. ayib, falamaa qadaa rasuulu llahi sal alay wasalam salaatahu, nebigu markuu salaada ka baxay ayuu wuxuu yidhi maa xamalakum calaa ilqaa'ikum nicaalakum, war maxaa idinku xambaaray kabihiina aad tuurteen, maxaad kabaha isaga saarteen, maxaa dhib oo idinku dhacay? markaasaa waxay yidhahdeen ra'aynaa alqayta nicaalaka fa alqaynaa nicaalana, waxaan ku aragnay adoo kabahaagii tuuray oo iska meel iska dhigay, annaguna saasaan isaga tuurnay, adaan kugu racan. ayib, markaasaa nebigu wuxuu yihi sal alay wasalam ina jibriila ataanii fa akhbaranii anna fiiha qadaran, jibriil baa ii yimid oo ii warramay inay kabahayga nijaasa ku taalo. markaasaa wuxuu yidhi fa idaa jaa axadukum almasjida falyaqlibna calayhi, aniga jibriil baa ii sheegay kabahayga inuu nijaasaysan yihiine oo saasaan isaga bixiye, idinka yaa idiin sheegay kabihiinu inay wax qabaan, saa isaga siteen. markaasuu hadalkan yidhi nabigu sal alay wasalam, midkiin markuu masaajidka yimaado kabihiisa ha rogrogo, ha fiiriyo, hadduu nijaase ku arko ha ku xoqo dhulka oo ha ku tirtiro, kadibna ha ku tukado. xadiisku marka sababtaasuu leeyahay, waana xadiid sugan waay. waxaa saxiixiyey ibnu khuseyma, ibnu xibbaan, xaakim dahabi baa ku waafaqay. waxaa xoojiyey sanadkii sidoo kale muxuu ahaa ibnu turkumaani sheekh albaanina wuxuu ku saxiixiyey calaa shardi muslim. xadiidkani marka waa sugan isaga. ayib, wuxuu faa'iideyn baabka sheekhu uu baabeeyey oo ah kabaha nijaasadooda in carrada lagu daahiriyo. sidaasuu xadiidku ku cad yahay, culimmada aan soo sheegnayna way ku tageen, sidaasaana sawaabo. waxaa kaloo inoo faa'iideeyey oo masale kale ah in kabaha lagu tukan karo. Mas'aladaasina nin aan sunnada aqoonin unbaa hadal geliyey oo caadaraaca, maxaa yeele fii saxiixu albukhaari iyo keyrkiibay nas ku tahay xadiidu anas oo la weydiinayo rasuul alle, anasow kabaha ma ku tukan jiray? Haa buu yidhi. Bal axaadiisa ku soo aroortay kabaha ku tukashadooda xadiis aada u fara badan waay, xadiis aad u fara badan waay. Ayib, ninkii marka waxoogaa muxuu ahaayey kutub fiqiya uusan ku dhex arkin akhristay, caadaduna intaa u dheer tahay iyo raacideedu, sunnada nebiga inuu inkiro la dagaalamo waa jahli waay, jahli waay macna masaladu masala sugan waay, culimmada wax ka doodayna ma jiro. Laazim ah, laazim maaha inaad kabaha ku tukato, nebigu kabahana waa ku tukan jiray, isagoon kaba qabinna waa tukan jiray, oo qasab ma aha. Laakiin haddana maca dalika waa sunno sugan, ninkii qaadinaya qaadanayana waa u bannaanta ku camal falay. Laakiin waa inay mawdiceedii iyo meesheedii tahay, waa inay mafaasidii ka dhalanaynino. Masaajidan hadda guuglan ee muxuu ahaaye shamiitada la mariyey ee hawlaysan ee haddaad kabihii lasoo gashaba wasakhoobaysa, ma ahayn masaajidkii nebigu sal alay slam. Marka waxa weeye mafaasidaasi markay ka dhalanayso meel kale la raaso oon mafsado lahayn, kuna tuko markay jaaniskeeda ay kuu soo baxda macna dhimal. Baabu nadxi bawli lghulaami idaa lam yacam, wuxuu baab u yahay nadxi bawli lghulaami, wiilka kaadidiisa in biyo lagu firdhiyo lagu saydho. Idaa goortii lam yacam uusan waxba quudanin, markuusan waxba cunin oo raashiin uusan quudanin oo caano keliya cabo, ilmaha yarka wiilka ah kaadidiisa marka la daahirinayo in uun biyo korka lagaga shubo, intaa un in lagu daahiriyo baabu yahay. Can ummi qays binti mixsan annahaa iyadu atat way timid bibnin, wiil bay la timid oo lahaa iyada u sugnaaday, sagiirin oo yar, lam ya'kul oon cunin attacaama cuntada aan cunin oo cunto cunitaankeeda aan gaadhin oo hooyadii naaskeeda weli nuuga, ilaa rasuulilaahi bay ula timid sala allahu calayhi wa aalihi wasalam, rasuulkay ula timid. Fabaala markaasuu kaajay wiilkii yaraa calaa thawbihi, nebiga maradiisa korkeeda ku kaajay, nebigiibuu kor kaga kaajay. Fadacaa markaasuu nebigu u yeedhay bimaa'in, biyuu u yeedhay, war biyo ii keena. Fanadaxahu markaasuu firdhiyey calayhi, nadaxahu biyihii buu firdhiyey calayhi, kaadida korkeedu ku firdhiyey, walam yaqsilhu mana uusan dhaqin, maradii meeshay kaadidu gaadhay intuu soo qabtay gacanta kuma dhaqin oo kuma jijibinin mana marmarinin, ee biyo unbuu kor kaga subay mana dhaqin. rawahu aljamaacatu baa wari. riwaayada muslim waxay leedahay falam yaziid calaa an nadaxa bilma, kama siyaadini nebigu inuu biyo un kor kaga firdhiyo kaga shubay, intaas unbuu ku gaabsaday nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh. lafdi kaloo uu muslim wariyey wuxuu leeyahay farashahu, rashiga iyo nadxigu waa isku macno, rashiga waa in biyaha korka lagaga saydho, nadxigana waa firdhinta iyaduna, waa isku macno, waa isku macno dhowy mar buu. laakiin nadxigu noqdaa bimacnaa alghusl, dhaqid buu markuu yimaadaa oo la dhaqayo macna. ayib, wacan caliy bni abi taaliba radia allahu canhu, xadiiskaasi marka wuxuu faaideeyey ilmaha yarka ah ee weli naaska nuuganayo cunto cunaynin ee wiilka ah ee labka ah, in kaadidiisa markii la daahirinayo biyo uun korka lagaga shubayo meeshay gaadhay ee aan dhaqitaan loo baahnayn. wacan caliy bni abi taaliban radia allahu canhu anna rasuula allahi sala allahu calayhi wa aalihi wasalama qaala, wuxuu ihi bawlu lghulaami, wiilka yar, wiilka kaadidiisa, alradiici ee nuugaya, radiica waa kala nuujinaya naaska nuugaya, ayib, ee aan dhaafin naaska nuugidiisa. bawlu lghulaami, wiilka kaadidiisa, alradiici ee naaska nuugaya, yundaxu waa la firdhin, biyaa lagu saydhiyo lagu firdhin, wa bawlu ljaariyati, gabadha yarta a kaadideedana, yuqsalu waa la dhaq, wiilkii yaraa kaadidiisa biyo in lagu saydho lagu firdhiyaa ku filan daahirinteeda, gabadhase waa la dhaq. qaala qataadatu, wuxuu yidhi qataada, waa qataadatu bni dicaamata asaduusi, waa taabici ragga ruwaad ee xadiidka warinayu ka mid yahay, saxaabi ma ah, hadalkiisanana marfuuc ma ah, laakiin waa ijtihaadkiisa waa. qaala qataadatu, wuxuu yidhi wahaadaa kani, marka kaadida wiilka yarkaa biyo uu lagu saydhayo, haadaa kani, gabadhana kaadideeda la dhaqayo, haadaa kani maa lam yacamaa, waa haddaynan quudanin, haddaynan quud iyo raashiin cunin waay. fa idaa tacimaa, hadday raashiin cunaan, oy naaskii intay dhaafaan raashin cunid galaan markaa oo gaadhaan, usilaa waa la dhaqi jamiican dhammaantoodba, gabadhana waa la dhaqi, wiilkana waa la dhaqi. Ee markay kala gedisan yihiin ee gabadhana la dhaqi wiilkana muxuu ahaay umbiyo lagu sayri, waa markay ka yar yihiin xilliga cuntada oo naaska keliya markaa ay nuugaan. روى وري احمد احمد باوري والترمذي والترمذي وقال وحوري الترمذي حديث وهي حسن او حسن بعض النسخ نوحا كتاله او ترمذي اه ان يري حسن صحيح حديث كان وحا كلو سو ساري ابو داود ابن ماجه يغير كود وحال اسكو خلاف حديث كان رفع قيس ووقف قيس ما مرفوع ام سوى موقوف ولا اسكو خلاف رواه دو اسكو خلاف وحا كلو اسكو خلاف في وصله وارساله ما مرسل با ام سوى مسند ayadana waa la isku khilaafay, laakiin sida raajixa tafaasiisheeda hadda ma gelayne warka inagu dheeraane, laakiin sida raajixa xadiidku inuu mawsuul yahay oo musnad yahay waa saxiix labadaba, oo xadiidku waa sugan yahay macna. Waxaa rajaxay xadiidka sixadiisa alimaamu albukhaari daraqutni, waxaa saxiixiyey calaa shartihimaa xaakim, dahabi baa ku waafaqay, ibnu khusayma iyo ibni xibbaan iyo ibni xajar baa saxiixiyey sanadkiisa, sheekh albaani baa sidoo kale calaa sharti muslim ku saxiixiyey xadiid ka cali bn abi aalib waa xadiis sugan. Marka xadiidkaasi faa'iiduu leeyahay aan axaadiista kala wadanin maxay tahay? Wuxuu qaydayaa itlaaqa ku soo aroortay axaadiista kale, oo axaadiista kale waxaa ku imaanaya ghulaam dakar asagiir baa ku imaanaysa, yacni dakar waa nin oo dhan lab oo dhan waay, sagiirna waa markuu yaryahay oo waxaa soo gelaya yari uusan weli waxba cunin iyo yari uu wax cunay, ghulaamna sidoo kale ilaa intuusan qaan gaadhin oo dhan ghulaam baa la dhihi karaa, xataa isagoo qaan gaadhay qaar baa ku itlaaqay meeshaasi. Marka alfaaddaasoo dhan ma qaydna, laakiin lafdiga xadiiskan waxaa ku soo arooray intaas idlaaqaadkaasoo dhan lafdi qaydayo alradiic, saas macna. Wuxuu qayday oo inoo caddeeyey wiilka kaadidiisa biyaha lagu firdhinayo waa midka naaska nuugaya, hadduu naas nuugmada dhaafo waxa weeyaan markaasi nin weyn waay, markaa kaadidiisa waxaa loola mucaamalooni sidii nin weyn kaadidii, waa la iska dhaqi. Markaa qaydkaasi alradiic ku soo aroorayna xadiidka cali radiallahu canhu ayuu ku yimido ictibaartiisu waa lagaa maarmaan. Waana u tegi doonaa markay culimmadu isku khilaafayaan masalada sheegideeda, khilaafkooda markaan ka hadlayno ayaa macnaha ay yani macnaheeda aan muujin doona. Wacan caishata radi allahu canha qaalad, waxay tidhi utiya waa loo keenay rasuulullahi sal alay wasalam bisabiyin, wiil yar ilmo yar baa loo keenay, bisabiyin wiil yar baa loo keenay, sabiyin yuxanikuhu xaal uu u dhamxanag marinayo, taxniiga waxaa la yidhaahdaa timir iyo wax macaan ayaa la ruugaya. Markaasaa ilmaha yarkaa markuu dhasho ayaa dhamxanaga loo marinaya, dhamxanaga dhamxanaga waxa weeyaan afka dhamxanaga u marin jiray markuu dhasho wey macana. Dhamxanaga marintiisa ilmaha loo marinayo, culimmadu hadda way ku kala aragti bedelan yihiin oo qaar waxay leeyihiin muhimmaddu waxay ahayd nebiga candhuuftiisa in ilmuhu barakaysto, macnaha haddii lagu fasirana waxay noqonaysaa nebigay ku ekayd, soo ma. Qaarna waxay leeyihiin war ma ahee dhamxanag marinta waxyaalaha macaan ilmuhu markuu dhasho dhamxanaga loo mariyo nebiga kuma ekayne, macnuhu waxa weeye macaankan ilmaha afkiisa iyo dhuuntiisa ku bilaabanaya bay xikmaddu ku jirtaa. Sidaa markii la yidhaahdana waxay noqonaysaa nebiga kuma ekayne ilaa iyo hadda sunno jirta waa labada rayiba marka waa jira. Bisabiyin baa loo keenay nebiga sal alay slam loola yimid, yuxanikuhu isagoo dhamxanig u marinaya waxyaalaha macmacaan, fabaala markaasuu kaajay wiilkii yaraa calayhi nebiga korkiisa, fa atbacahu markaasuu raaciyey nebigu almaa'a bihi uu raaciyey, kaadidii wuxuu raaciyey almaa'a bihi. Rawa waxaa wariyey albukhaariyu, bukhaari baa wariyey, wakadalika waxaa wariyey axmadu, axmed baa wariyey, wabnu maaja wazaadaa waxay siyaadiyeen axmed iyo ibnu maaja, walam yagsilhu mana uusan dhaqin, riwaayadooda waxay ku dareen fa atbacahu lmaa'a biyihii buu kaadidii raaciyey, walam yagsilhu mana uusan dhaqin, waa ziyaada marka yani taakiidoo adkaynaysa wey macna. Ayib xadiidkaasina wuxuu inoo siyaadiyey macnihii axaadiistii hore ay sheegaysay ayuu isaguna siyaadiyey. Walimuslim waxaa u sugnaaday kaana waxa ahaa yu'taa mid, kaana nebigu wuxuu ahaa yu'taa mid loola yimaado bisibyaani, caruurta yararkaa loola imaan jiray. Fayubariku markaasuu barakayn jiray calayhim korkooda, yacni wuu ducayn jiray. Wa yubarik kaana yadcuu lahum bilbaraka, ha ilaahay inuu barakeeyo ugu ducayn jiray. Ama yamsaxu calayhim, korkooduu masixi jiray oo barakaynta saasaa laga wada. Fayubariku calayhim markaasuu barakayn jiray, wayuxanikuhum dhamxanagana wuxuu u marin jiray waxyaala macmacaan. Fa utiya waxaa loo keenay nebiga bisabiyin, wiil yar baa loo keenay. Fabaala wiilkii yara waa kaajay, calayhi nebigu korkiisu ku kaajay. Fadacaa nebigu wuxuu u yeedhay bimaain, biyuu u yeedhay. Fa atbacahu biihi, wuxuu raacsiiyey bawlahu, kaadidiisii uu raacsiiyey oo ka dabageeyey. Walam yaqsilhu, mana uusan dhaqin nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Wacan abi samxi waxaa laga warinayaa khaadim nebiy, nebiga khaadimkiisa ahaa sallallahu calayhi wa alihi wasalam. Abu samxi mawla rasuulillahi sallallahu calayhi wasalam, khaadimkiisiina waa ahaa. Tayib, qaala wuxuu yihi, qaala nabiyu, nebigu wuxuu yihi sallallahu calayhi wa aalihi wasalam, yuqsalu, waa la dhaqi, min bawli ljaariyati, gabadha yar kaadideeda waa la dhaqi. Wayurashu, biyo unbaa lagu saydhiyo lagu firdhin, min bawli lghulaami, wiilka kaadidiisa. Rawaa waxaa wariyey axmed, axmed rawaa waxaa wariyey abu daawuuda baa wariyey, wannasaa'iyu wabnu maaja wakadalika, waxaa wariyey ibnu khuseyma daaraqutni, waxaa saxiixiyey xaakim, dahabi baa ku waafaqay, ibnu khuseymina waa saxiixiyey, iyo sheekh albaani. الإمام البخاري نوحه إليه حديث حسن وحديث كان مرق. الرضيع وحل إلى هذا ده نجم ذا إنه كتشره، لكن هل كان وحل جو ذا حتى يسوق ده ذي نجم ذا كتشره هذو عن طب اللعبة رضيع معه مقصود كهذا هل كان جو ذا حال جو ذا إنتو سنقولي عنن مهم دوا عنده قربا يو بالشرب عن طب اللعبة باللعبة صوما هذو عن طب عن الرضيع وكبحي باب كان هذا أنكاه الله معنا. طيب، وعن أم كرز الخزاعية توحى لجوار قالت إن تري أتي النبي، نبي وحى الله كان صلى الله عليه وسلم قالوا لي بغلام ويل، فبال ويل كي واكات عليه النبي كركيس، فأمر النبي وأمر به إسجا، يعني أمر وأمر به إسجا، يعني كأيدي إن وحى لجو شبابا، فنوضح مركاسا لجو فردية لجو صيربيو، وأتي وحى الله كان بجارية جوارية، فبالت مركاسا كهذا عليه النبي كركيس. فأمره أمر به إسجا فغسل ولا بقي به أي بغسله بنقي مركزه فغسل ولا بقي. روح وري أحمد، أحمد بوري سنة كيس انقطاع بكتيرة اللذن واحد ويان عمرو بن شعيب أي واحد كورين يا أم كرز لم يسمع منها كموسى المقل انقطاع سنة ككتيرة، لكن حديث كوا ثابت. طيب، واجن سوكا وعن أم كرز أن النبي صلى الله عليه وسلم أم كرز الكعبية وحي كم إذا هيد محوى هاي مالين في حديبية سلامتي علينا. طيب، صحابي يده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وحر بول الغلام ويلك كاذدي سينضح وعلى فردين وكاذب بيا لغو صير بان لها، وبول الجارية كبرد يرتا كاذد يدن يغسل وعلى نقي. ابن ما رواه حوري ابن ما جه باوري انقطاع با كتشرا، لكن حديثك صحيح بما قبله هو صحيح. أحاديثها كلا كتوصيسة معنيه سا ومعنيه سوى صحيح، لكن سنة كيس وضعيف. وعن أم الفضل وحال قورنا يا لبابة بنت الحارثة وحاقبت شري العباس بن عبد المطلب نبي أذير كيبا قبت شري لبابة. عن أم الفضل لبابة بنت الحارثة إذ قالت وحيت ربالة ووكاتي الحسين بن علي نبي صلى الله عليه وسلم ويلكي أوقا وها الحسين بن علي أياكاتي في حجر النبي نبي قبتي سكوكاتي صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت مركز أوحاني يا رسول الله رسول كلاهي أعطني إسي ثوبك مرض هذا ومرضي ويل كوكاج والبس حراء ثوبا مرأ غيره إساق آنهين حتى أغسله إلى أن رقه أما سي أن رقه، يعني مرضا إسكبضي حيو تن حراء تنويل كوكاج إسي أن رقه بان الوتر. فقال مركز النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينضح وأن لفرقيا أو لغصيرا من بول الذكري لبك كاذدي سترتب labka kaadidiisa darteed haday nijaasadu tahay biyoun baa lagu sayraa. Wayuqsalu, waa la dhaqaa, min bawli lunsaa, midda dhadiga kaadideedana waa la dhaqaa. Tayib, rawaxa wariyey axmedu, axmed baa wariyey, wa abu daawuda wa ibnu maajah sanadkiisu waa xasan saxiixa buu leeyahy sheekh albaani, waxaa saxiixiyey xadiidka ibnu khuseyma, xaakim dahabi baa ku waafaqay, waana xadiis sugan wey xadiidka. Axaadiistaas oo dhan macnay wada faa'idaysay. macnaha faa'iidaysayna wuxuu yahay caruurta yaryarkeen gaadhin xilligii cuntada oo cunto cunin oo naaskii hooyo un weli nuugay, in la kala qaadayo kaadidooda marka la daahirinayo wiilka iyo gabadha in la kala qaadayo, oo wiilkana lagu kaaftoomayo uun in biyo lagu sayro, gabadhana kaadideeda si fiican loo dhaqayo. sidaasay axaadiistu ku tustay, waana madhabu taa'ifa min alculamaa, saxaabada iyo taabiciinta iyo rag badan baa qabay. culimmadii qabtay waxaa ka mid a axaadiistani sida ay ku tusayso alimaamu zuhri, awzaaci, axmed ibn xambal, isxaaq, daahiriyada, xataa shaaficiyada ladal mashhuur cindo, sida caanka ku ah madhabkooda khilaaf baa ku jiray, iyaguna saasay qabeen. ayib, sidaasina waa sida raajixa, waa sida xoogga badan in la kala qaadayo axaadiistaana saa faa'idaysa. culimmada qaar ka mid a waxay yidhahdeen maya ee wiil iyo gabadh wuxuu dooniba ha noqdee biyo uun ha lagu saydho dhaqitaanka labadaba ha laga daayo, waa xageed ka qaadateen axaadiis daciifay daliishada. ayib, ama dilaalo daciif kolba kaa tidhaahdo. qaarna waxay yidhaahdeen sida xanafiyada iyo maalikiyada labadaba ha la dhaqo, waa xageed ka qaadateen axaadiista kaadida ha la dhaqalee caamkaa baan daliishanay bay dhehe. iyagana waxaa la leeyahay idaa tacaarada alcaamu waalkhaasu falkhaasu yuqadam cala alcaam, soo ma meeshuu ku soo arooray isagaa ku xoog badan, isagaa la hormarinaya. saas daraaddeed sida raajix ah waa madhabka kala qaadaya wey macanaha. in la kala qaado saa loo kala qaado garanayo axaadiista ku soo aroortay, laakiin su-aasha isweydiintale waxay tahay cilladu maxay tahay, maxaa keenay laba ilmood oo midna lab yahay midna dhadiga isku da'yah isku waqti ah in midna ha la dhaqa la yidhaah midna biyo uun ha lagu shuba in la yidhaah? jawaabta saxdii waxay noqon kartaa ilaahay xukumkiisa waa, xukumka ilaahayna lama weydiiyo maxaad saa u yeeshay, soo ma ilan rasuulka xukumkiisa waa xukum alle, soo ma cillada intaa ka baxsan ee culimmadu ay sheegaan waa wuxuun ay iyagu is yidhaahdeen oo fahmeen mooye wax nasa ma leh, xikmadda loo kala qaaday wax nasoo ku soo arooray ma jiro, laakiin culimmada qaarba waxbay sheegaan. qaar waxay leeyihiin waxaa loo kala qaaday muxuu ahay lirafci alxaraj waltaysiir, taysiir walirafci alxaraj, masaladan fududayn baa loogu talagalayo iyo cidhiidhiga in ummadda laga qaado. caado waxaa ahaan jirtay wiilkana in la qaado oo dhabta la saaro, oo dee markaa tabacan wuu kaaji dadku ku kaaji, waxaa badanaysa inuu dadku ku kaajo, marka in fududayn baa loola qastay. gabadha se lama qaadoba oo muxuu ahaa cid qaadqaado oo kor u qaadqaado ma jirto, warkaasi wadaad baa yidhi, warkaas wadaad baa yidhi la noqotay. qaar waxay yidhaahdeen gabadhu cillada sababta loo kala qaaday waxa weeye gabadhu markay qaan gaadhayso nijaasay ku qaan gaadhaa, wiilkuna markuu qaan gaadhahayo shay daahiruu ku qaan gaadhaa. oo xageed ka keenteen baa, wiilku mani buu ku qaan gaadhaa bay dhehe, maniduna waa daahir, gabadhuna caado dhiig bay ku qaan gaadhaa, dhiigkuna waa nijaaso, saas daraaddeed baa loo kala qaaday bay dhehe. warnimayow dad qaan gaadhayoo midna mani ka timid midna dhiig ka yimid maa laga hadlaydiina, caruur yaryar baa laga hadlay, ayaduna waa war wadaad yidhi waa. alimaamu shaafici calayhi raxmatullah waxaa keenay ibnu maaja, ibnu maaja baa keenay sunankiisa ku keenay, abulyamaan almisri ninka la yidhahda baa wuxuu leeyahay shaafici baan weydiiyey oon ku idhi buu yidhi mas'aladan maxaa loo kala qaaday, yurashu min bawli alghulaam wa yugsalu min bawli aljaariya, maxaa loo kala qaaday ma dhi, imaamu shaafici baan weydiiyey bu. markaasaa wuxuu yidhi imaamu shaafici, lianna bawla alghulaami min almaai waltiin wa bawlu aljaariyati min allaxmi waaldam, waxaa loo kala qaaday lianna wiilka yar kaadidiisu dhiig iyo waxaan u jeedaa waxay asalkeeda ka timid biyo iyo dhoobo, gabadha yartana kaadideedu waxay ka timid hilib iyo dhiig. ma fahantay buu yidhi, buu ma fahmin baan idhi, buu maada fahmin, ma fahmin, waan kuu sii caddayn buu yidhi, uu sharxay marka wuxuu yidhi ina allaha lama khalaqa aadama khuliqat xawaa'u min dilcihi alqasiir, ilaahay markuu aadam abuuray xaawo wuxuu ka abuuray feedhiisa gaaban, aadam feedhiisa gaaban. marka dumarka xaggee laga abuuray? feedh baa laga abuuray, feedhna maxay ka soo jeedaa? dhiig iyo iyo hilib. xawo oo dumar asal u ah, dhiig iyo hilib rag ayaa laga abuuro aadam ka yimid. Halkaasay haweenku marka dhiig iyo waxay ka soo jeedaan buu yidhi, iyo hilib. Amaa raggu asal waxaa u ah aadamo, aadamna xaggee laga abuuray? Dhoobo iyo biyo. Ma fahantay buu yidhi, haddaan fahmay baa Allah kugu anfacu yidhi. Hadalka Imaamu Shaafici calayhi raxmatullah isaguna waa faham, soo ma adiga waa cilla mustanbata, xikmad ay culimmadu isku dayayaan bal inay soo saaraan oo la soo baxaan wa. Laakiin waxaasoo dhan warka wuxuu kaaga eg yahay, wax ku soo arooro nasa ma jiro, xataa wax tilmaamaya lama hayo. Laakiin waa uun ijtihaadaad culimmo wa, intaa uun kaga gaabso. Waxaad ka raacdaa uun warka murtidiisa xadiisku hala kala qaaduu yihi, intaasaan lagu filan. Wabilahi tawfiq. Baabu ruqsati, ruqsadii buu baabu yahay. Fii bawli maa shay kaadidiis laysu ruqseeyo, yuukalu la cunayo laxmuhu hilibkiisa, waxyaalaha hilibkooda la cuno, xayawaanaadka hilibkooda la cuno, way bannaan tahay in hilibkooda la cuni karo. Kuwaasi kaadidooda ruqsayn laysu ruqseeyey iyo ogolaansho laysu ogolaaday buu baabu yahay. Maxaa laysu ogolaaday? In la isticmaalo. Saas macna. Taa wuxuu ka dhalinayaa ruqsaynta hadda kuma jirna, baabul xalaal walxaraam kuma jirna. Laakiin wuxuu ka wadaa haddiiba la ruqseeyey isticmaalkeeda iyo cabiddeeda, waxaa ka dhalanaya inay daahir tahay. Saas macna, inay daahir tahay ba ka dhalanaysa. Laakiin xadiisku hadda wuxuu nas ku yahay ruqsada, ama tahaarada wuxuu leeyahay way ka laazimaysaa. Saasuu ka wada macna. Baabu ruqsati idankiibuu baabu yahay, laysuu idmay fii bawli maa yu'kalu laxmuhu, waxyaalaha xayawaanaadka hilibkooda la cuno ee kaadidooda laysu idmay. can anas ibnu malikin anna rahatan, koox oo min cuklin ah, qabiilada cuklin ah, aw amase curaynata ama qabiilada curayna ah, yacni waxa weeye qabiiladaasi cuklin waa qabiilo reetayma, reetayma oo reer muxuu ahaayey gooni ahaan waxay dhihi jireen lagu xaman jiray caqli yari ayay ahayd. Aw curaynata iyaguna waxa weeye waa qabiil bajiilo ka tirsan way macnaha, jayla qabiil kaleeto macnaha, tafaan iyo halkaa ka soo jeeda ayay qaar ku sheegay, qaarna bajiilay leeyihin. Awdaasi cuklin aw curayna, sida xaafidku aan u malaynayo fatxiga inuu rajaxayo, awdaasi shaki bay u muuqataa. Laakiin waxa weeyaan waxaa soo aroortay inay labadaba ka koobnaayeen, min cuklin wa curayna, labada reerba way ka koobnaayeen. Faqadimuu qoladaasoo nimankaasoo anna rahatan, koox oo min cuklin aw curaynata labada reer ka dhashay, ayaa qadiimuun soo galay magaalada madiine yimaadeen oo nabiga ugu yimaadeen sal alay slam. Fajtawow, markaasay ku daltabyoodeen, almadiinata madiiney ku daltabyoodeen. Ijtiwaaga waxaa la yidhaahdaa in aad magaalada la qabsan weydo oo aad ka hato joogiteeda, xataa adoo barwaaqo ku haysta, markaad hawadeedi iyo nolosheedii ku xarunsato ayaa la yidhahdaa. Tayib, joogiteeda markaad ku dhibaatooto oo xanuun kugu qabsado ood hawadeedii iyo aad yacni waxa weeye dabeecaddeedii aad dhibsato ayaa la yidhahdaa ijtiwaag. Saas wey macnaha, yacni daltabiyo ama muxuu ahay cudur galtiyeedna waa la dhahaa. Meesha markaad galti ku tahood ku cusubto, cudurka kugu dhacee kugu qabsadaa cudur galtiyeed baa la yidhahdaa. Saas wey macnaha. Ijtawow, marka way ku daltabiyoodeen, almadiinata magaalada madiine markay yimaadeen. Fa amara, markaasuu amray lahum, iyaga rasuulullaahi wuxuu amray sal alay wasalam, biliqaaxin buu u amray hala irmaan. liqaaxu waa jamcu liqxa, liqxadana waxaa la yidhahdaa neefka irmaan baa la dhahaa. Hala irmaan uu nabigu u amray sal alay wasalam inay aadaan. Wa amarahum, wuxuu amray an yakhrujuu, inay baxaan. Hala irmaanka inay saka ahaayeen oo saka ka soo jeedeenna riwaaya ku timi, lafdi baa ku yimi, inuu nebigu lahaana lafdi baa ku yimi, inay isku jireen baa laga dhigay marka. Wa amarahum, nebigu wuxuu amray sal alay wasalam an yakhrujuu, inay baxaan, oo fa yashrabuu, ay cabaan, min abwaaliha, kaadiyadeeda, wa albaaniha, iyo caanaheeda. Geelaas irmaanka kaadidiisa iyo caanihiisa ka soo caba buuri kac. Muttafaqun calayhi. Ijtawow, ijtawowha waxaa laga wadaa istawkhamuuha, istawkhamuuha way ku jiradeen wa macna, labada kelima isku macno, bimacna way la qabsan waayeen oo way ku jiradeen. Marka maqsuudka unbaa xadiidka hadda laga soo qabsaday, laakiin dhammaystirkiisu wuxuu ahaa nimankii intay tageen oy geeli u tageen irmaanka ahaa, oo ay caanihiisi iyo kaadidiisa cabbeen yay ku caafimaadeen. Markay caafimaadeen oo ladnaadeen buu shaydaan u sheekeeyey, wuxuu ugu sheekeeyey geelan dhaca. Markaasay ninkii geela la joogayna dileen, geeliina way qaadeen oo way dhaceen. Nebigaa qayladu soo gaadhoo layidhi geeli waa la dhacay, meeshii baa laga gurmadayo, nimankii meel dhexa lagu gaadhay, geeliina waa laga soo riday, iyagiina waa lasoo qabtay. Markaasuu nebigu sal alla alay wasalam amray in si adag loo ciqaabo, oo muxuu ahaay xarada dhul dhagax shiiloho adag ayaa la geeyey, qoraxdaa loo dhigay, indhahana madane dabaysan baa indhaha laga geliyay. Siday ku sameeyeen ninkii geel jirkaa geela la joogay bay sidaa ugula dhaqmeen, meeshaasay marka u baabeen. Diintana way ka baxeen oo way ridoobeen, intaa keliya ma ahayne islaamnimadana way ka noqdeen. Ayib, xadiidkaasi marka wuxuu faa'iideynayaa inuu nebigu sal alay wasalam u idmay dadka inay kaadida geela cabbaan, maqsuudku waa intaa. Waqasabata, waxaa sugnaaday canhu, nebiga waxaa ka sugnaaday annahu isagu qaala, inuu yidhi salluu tukada fii maraabidi alghanam, adhiga sabadiisa ku tukada, xeradiisa, maraabidka meeshuu fadhiisto, meeshuu baryo, meelahaasaa la yidhaha. Akhrajahu, waxaa wariyey, waqasabata canhu annahu qaala, xadiiskaasi waxaa soo saaray muslim, muslim baa fii saxiixi ku wariyey iyo qeyrkiiba, inuu nebigu yuhi sal alay wasalam adhiga xeradiisa ku tukada, laakiin geela macaatiintiisa iyo meeluhu sabti iyo xeradiisa ha ku tukanina. Cillada geela loo diiday macnaheedu waxa weeye, geelu siduu nebigu ku tilmaamay xadiiska abu daawuud iyo waa shaydaan, shaydaan baa laga abuuray, waa dhib badan yahay macnaha isaga iyo yacni waxa weeye geel jirkiisuba waa dhib badan yahay, laakiin arigu iyo dadkiisa iyo nebigu waa ammaanay sal alay wasalam. Yacni dhib inuu dhibaa laga baqay, laakiin maaha nijaaso maa. Waxaa laga faa'iidaysan xadiiskan keenay nebiga xadiiska horena kuwii jiranaa kaayida geela cabba buu yidhi, ummadda dhanna wuxuu amray adhiga saala meesha xeradiisa ee saaladiisu taalla iyo meeshuu sabtaba inaad ku tukada buu nebigu amray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. Ka hore waxaa laga faa'iidaysan kaayida geelu inaysan nijaasa ahayn, kan dambena waxaa laga faa'iidaysan saalada adhigu inaysan nijaasa ahayn. Maqsuudkii waa ka mar sheekhaaba sharxay qaabka loo deli shanayo. Wuxuu yidhi sheekhu, marka faidaa utliqa, haddii la itlaaqo oo la sii daayo, alidna idanka haddii la sii daayo oon waxba lagu xidhin, fii daalika arrinkaa dhexdiisa la idmay, haddii shaaricu sii daayo oo uusan waxba ku qaydin waxbana ku xidhin, kaadidii soo cabba, xeradii adhiga ku tukada, saas u sii daayo. Walam yashtarid, mana una shardiyaynin, xaa'ilan shay teeda ah oo yaqii ilaaliya, min al abwaali, kaadida kaadiyaalka dadka ka ilaaliya. Shaaricuna shardi ma dhigin dadka xoolo dhaqatada ee geela la jooga, ee adhiga la jooga, lo'da la jooga, shardi ma dhigin, iska ilaaliya oo markaad la joogtaan iyo markaad dhaqanaysaan shay kaadidiisa idinka ilaaliya samaysta ma dhigin, shardigaa ma dhigin. Walam yashtarid, mana shardiyeynin shaaricu xaa'ilan shay teeda ah oo kaa teedo oo kaa celiya, kaasoo yaqii ilaaliya, min al abwaali, kaadiyaasha dadka ka ilaaliya, khaasatan geel jira, geel jira geel la raaca oo jirkiisa iyo maradiisa kaadi geel ka ilaalin kara maba jiraba, saas ma, ilaan geeli waa daba socotaa, habeediisiina waxay meel walbay talaayo, meeshuu marayo dhan habeediisu lagaha kaga taalay ayuu macnaha ku reebaya, adigina geel jiraato waa daba socotaa, habeediisa isaga ilaalin marka ma wareegaysanu, maba dhici kartaba, saas macana. Ayib, wa atlaqa, wuxuu idmay buu yihi shaaricu alidna, wa atlaqa, wuxuu itlaaqay oo sii daayay alidna, idnid uu idmay oo fasaxay, fi shurbi, cabitaan, liqowmin, dad buu u idmay, qowmkaasoo xadiidi cahdin, zamankoodu ku dhow yahay, bilislaami, islaamnimo ku dhow yahay, dad islaamnimadoodu ay dhowdahay oo mar dhow soo islaamay, ayuu nebigu u itlaaqay oo yidhi kaayida geela kac soo cabba. Ayib, jaahiliina, dadkaasoo weliba jaahiliin ka ah, biaxkaamihi, axkaamta sharcigana jaahil ka ah, maba garanayaan, maan dhowbay soo islaama, ma kala yaqaana, cabbaa la yidhi. Ayib, wax intaa loogu darayna ma jiro, wax laga xidhay ma jiro, saasaa loogu sii daayay, cabbaa la yidhi. Walam yaamurhum, mu uusan amrin, biqasli afwaahihim, afafka inay dhaqdaan, oo markay cabbaan afka iska dhaqaanna muusan amrin. wamaa yusiibuhum inay iska dhaqaanna muusan amrin waxyaalaha asiibaya minhaa kaadida xaggeeda ka asiibaya abwaasha xaggeeda waxyaalaha ka soo gaadhaya ee jidhkooda gaadhaya maryahoodana inay iska dhaqaanna muusan amrin liajli salaatin inay u dhaqaan salaad darteed wa kayrihaa iyo salaad kayrke walaa kayrihaa iyo salaad kayrke toona yacni waxa weeye dadkan waa dad tukanaya muslimiin ah salaadda markaad tukanaysaa iska dhaqa lama dhihin salaadda kayrkeedna inay isaga dhaqaan lama amri afka dhaqa maryaha ka dhaqa iska ilaaliya midna ma imaan maca ictiyaadihim weliba caadaysigooda lala qabo shurbahaa ay caadaysteen weliba markaad ku darto dadkani waxaa caado u ahayd kaadida geela inay cabbaan jaahiliyadii waa la isku daaweyn jiray sooma oo dadka canuunyada caloosha qaba iyo caadi baa loogu daaweyn jiray ayagoo jaahiliyadii isku daaweyn jiray oo isticmaali jiray nebiguna uu idmo isku daaweeyey yidhi wax intaa ka badanna ayna soo aroorin dadka saa loo fasaxayna ay dad diintaba ku cusub yihiin oo axkaam badan aan garanaynin oo jahli ku sugan dalla wuxuu ku tusay buu ihi daalika arrinkaas wuxuu ku tusayaa calaa madhabi alqaa'iliina culimmada tidhi madhabkooda bidahaarati inay daahir tahay culimmada tidhi madhabkooda intaasoo dhan ku tusaysa waa qaabka xadiiska loo deliishaday istidlaalka wejiga iyo qaabka loo deliishaday wax sidaa uu sheekhu sharxay weeyo hadday kaadidani nijaasa tahay nebigu wuxuu dhihi lahaa iska dhaqa iska ilaaliya geel jirihii buu fari lahaa xoolo dhaqatadii buu u sheegi lahaa lama hayo waxaa sii xoojiyey xadiidkii hadda aan soo marnay oo xerada adhigana ku tukada saaladiisu hadday nijaaso tahay ayadana iska ilaaliya la dhihaa ku tukada lama dhehe ilaan sharti wey meesha lagu tukanayna daahir tahay soo ma intaasoo dhan baa loo deliishaday waxyaalaha hilibkooda la cuno inay daahir yihiin laba waa nas buu xadiidku ku yahayo geela iyo adhiga lo'dana waa looga qiyaas qaatay xayawaanaadka kale hilibkooda la cunona waa looga qiyaas qaatay sidaasay marka leedi yaa qaba madhabka isaga ah waxaa qaba culimo fara badan waxaa ka mid a imaam uzaaci zuhri alimaamu maalik axmed ibnu xambal zufar shaaficiyada a'imadooda ragga muxadisiinta khaasatan ibnu khusaymah iyo ibnu lmundir iyo ibnu xibbaan iyo isbakhri iyo ninka le ruyaani waa a'imadii shaaficiyada weliba raggoodii muxadisiinta ahaa ayaa u badan weliba asxaab alwujuuh ayib sidaasay marka daliil u yahay xadiidku xadiidku saasuu daliil u yahay loo deliishanaya waana sida raajixaba sida xoogga badan daliil ahaan masaladu waa masale khilaafiya oo culimada qaar baa diidan imaamu shaafici iyo keyrkii waa nijaasay leeyihin laakiin sida daliil ahaan marka layihahdo raajixa ah waxyaalaha la dhaqdo ee hilibkooda la cuno kaadidooda iyo saaladooduba waa daahir wax nijaasanimadkeeda wax daliilo loo hayana ma jiro waxaa xoojinaya madhabka isaga qaacidada laysla ogol yahay ee dhahaysa alaslu fi lashyaa adahaara waxyaalaha ilaahay uu addoommada dhulka horkiisa dhigay asal waxa uu inay daahir yihiin wixii daliil loo helo mooye daliilla looma hayo ayib daliilla looma hayo waxay deliishadeen culimmada tiri waa nijaaso axaadiista ku soo aroortay kaadida ibni aadamka ee qaar ka mid haddaan soo marnay waxaa loogu jawaabay war kaadi bini aadamna waa baab kaadi xayawaanna waa baab haddaad isaga qiyaas qaadateenna waa qiyaas maca qiyaas faasid alictibaar waay lanna fii muqaabili nas waay soo ma nas baa meesha yaalla waxaa kaloo qaarkood ku jawaabeen oo yidhaahdeen kaadida geela waxa loogu fasaxay nimankan xanuunsanaa daaway ahayd soo ma daawana dee ruux hadduu jiran yahay addaruuratu tubiixu lmaxduuraat saas balaadeed daliil idinma aha bay dheh waxaa loogu jawaabay oo jawaabta saxda ay tahay xadiidka fii saxiix muslim iyo keyrkii ku sugan baa nebigu wuxuu uhi sal alay wasalam ina allaha lam yajcal shifaa'akum fii maa xarama calaykum wax ilaahay idinka xarimay daawoba idinma gelinin ma fahanta haddaad ku wareegaysan lahayd meelaha wadaadada qaarkood say ugu wareegaysteen war mayay daawaa loola jeeday hadda wax xaaraana ilaahay daawoba idinma gelinin seebuu wax xaaraan ah uun daawo ku jirin nebigu uu daawo ugu farayaa ma dhici karto way marka waa inay daahir yihiin way macnaha sidaasaa la leeyay xadiistaas macnahaasi ayaa marka xoog badan khilaafan liabi xaniifa walimaam shaafici oo ku tegay inay nijaaso tahay waxaa xoog badan inay daahir tahay xataa haddii nijaaso weeye la yidhaahdo si laysaga ilaalinayo ma fududa mimaa camat bihi lbalwaa bay noqono dadka xoolo jirta iskama ilaalin karaan caanihii baad maalaysaa hashii baad maala muxuu dhiilka hoostiisa ku jira ama muxuu ahaay ama neefkii lo'da ahaa ama neefkii adhiga ahaa weelkii oo lagu hayo oo la lisahay yuuba kaadi ku sii daynba ama saaluuba dhatoq ku siinba, mahala daadiyaa la dhihi, waa kadeed. Marka layskama ilaalin karo, waxaana laga yaabaa sababta ilaahay u ruqseeyeyba ee u ogolaadayba inay tahay xarajka iyo dhibka ka dhalanaya haddii la yidhahdo waa nijaasu. Saas wey macnaha. Marka mas'aladani haddii la yidhaahdo sidaa shaaficiyadu ay qabaan ha lagu wado, xaraj aada u badan iyo diiq iyo cidhiidhi baa ka dhalanaya. Sidaas daraaddeed mas'aladu daliil ahaanna sidan ay u rajaxan tahay, taysiirka iyo rafcul xarajkuna sidaasuu ku jiraa. Hada wabillahi tawfiiq, wa salli allahuma wasalam cala nabiyina muxamadin wa cala alihi wa saxbihi wasalam.